Salatan. Wal ilahe. Wal ilahe. Ilah. وطلقت سلاسن والإيلاء والزهار والإيلاء والزهار یہ باب میں کہ تین جنس بات کرتے ہیں جارہ تین طلب دعوہ سے اور حکم آت ایلا حکم قسم کا حکم والزہار آر آنت علیہ کا زہر اوکنی بیوی کے ماکھاتے کو دنیا دیسے اور کی حکم ای ارکا بار اثر آردے ای بیان آردے نا ہاں ای تین جا بیان الفصل اول انا آتا حضرت آشا سے روایت ہے قالت جات امرأتن امرأت رفعت القرازی حضرت آشا کہتے ہیں رفع قرازی کی بیوی آیا ہے بنو قریظہ رفع نام سے لو اس استری آٹھ سے طاقت آٹھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے فقال انی کنت عند رفع وہ آ کے کہہ دیا ہے میں تو رفع کے پاس تھی رفع ہم استری چلام فتر لقنی رفعہ دے مجھے طلاق دے دی ہے بابتہ مجھ کو بالکل چھوڑ دیا ہے یہ تین طلاق دے دیا ہے بابتہ طلاق دے فتر جب وست بے عبادہ عبد الرحمن اس کے بعد میں شادی بیٹھی ہے عبد الرحمن ابن زبیر کے پاس یہ پر عبد الرحمن ابن زبیر کا تقیبی ہو اس وما معه الا مثل حدد الصبع اور عبد الرحمن کے پاس نہیں ہے مگر کپڑا کے جمع ہوا کی طرف رفع لیکن رفعت قرضی قرضی قرضی قرضات کی قرضی مصر حدد الصبع دیکھیں خود کی سوک یعنی ترک ہو خود کی سوک یعنی ترک ہو کپڑے کے پھندے دیکھتے ہیں کپڑے کے پھندے اور تک کپڑ کی بھی دما کر لے کپڑ دما کر لے کے دیکھو بولو اور تک ایک طرح میرک ارتن دیدے صاحب عبد الرحمن ابن زبیر یا نہیں مردمیت نہیں اچھا فقالا اتریدین حضور نے کہا کیا تو ارادہ کرتا ہے ان ترجعی الى رفعہ رفعہ کے پاس تو واپس جائے گی رفعہ کا صاحب تیر دیتے تھا قال نعم اس نے کہا ہاں قالت لا نہیں جا سکے گی حتی تزوقی عسیرتہ تزوقی عسیرتہ عسیرتہ رکھنا یہاں تک کہ تو جا کے اس کے مزہ کو عسیرہ عسیرہ اور تو رکھنا لذت الجماعی لذت الجماعی جمع کر سمجھ یہ لذت کوئی ساتھ نہیں پاؤ جو اسائلتا سے جمع مراد دیا ہے ذوق اسائلا سے ذوق اسائلا سے جمع مراد دیا ہے چنان سے عرب لذت الجماع کو لذت الجماع کو لذت اصل سے ترجیح دیتے ہیں طاقت حسن سے ترجیح دیتے ہیں۔ عربرہ جماعت چھاتے مدر چھاتے مدر والے اور عرب تسمہ اور عرب تسمی کل شعیب اور عرب تسمی کل شعیب تارد چہو آسارا عربی پرتک جنس کی جنر کی مرتبہ یہ مدر چھاتے جب جائے تحلیل مدد ایک جن حلال چلے جائے یہ تحلیل مدد دیتی سامیر اصابت ضروری مجمع ضروری بہادر حدیث مشہور یہ حدیث مجھے مشہور وعلیہ الاجماع یہ حدیث مجھے اجماع سمست عالم فلا خلافہ سعید ابن مسیب کے جماعت شرط نہیں لقوله تعالی حتی تنجا زوجا غیرا بیوی سمیر ساتھ بیوہ ہوئے گلے ہو جاتا ہے اچھا ویجوز الزیادت علی الکتاب ویجوز به الزیادت علی الکتاب جمهور رائے ویجوز به الزیادت علی الکتاب یہ حدیث مشہور دارائے کتاب الدر ہوئے جادو کی برا جائز اسے او یو قالو یراد بیتن کہاں الوطی اتبا بالا ہوئی تن کے ہاتھ دارا گوتی ملا ویقون العقد مستفادن من لفظ زوج حتی تان کے ہاں زوج غیر دیتیو سامیر ساتھ اوتی جانا پاو جائے ادھا جمہور دلی حتی تازیقو تازو کی یہاں تک کہ تو چاک لے اسے لتا ہو اس عبدالرحمن کی لذت اور یہ جو خوصہ علاقہ کی اور عبدالرحمن تیرے لذت کو چاک لے متفقن علی الفصل الثانی الفصل الثانی عن عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا ہے المحلل حلال کرنے والا کو والمحلل له، اور جس کے لیے حلال کیا گیا ہے اس کے لیے، دونوں پر اللہ کی لعنت کی ہے۔ رواہ الدارمی و رواہ ابن ماجہ عن علی بن عباس و عقبہ بن عامر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہوئے دیکھتے رکھے جی دیکھتے حلال کر دے اور تب دیکھئے خان المحلہ اللہ جار جنے حلال کرا ہے تار کھلے لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طور کرنے کہو پرے ای بیگو درست ہو جنا بیگو درست ہو جنا کہو پرے گروہ کے ہو درست ہو جنا حلال ہو جنا اما در امام صاحب پرے ای شرط لگا تو ای فاسد ان تو شرط لگیا تو کی بیگو ہوئے بیگو ہوئے دو بھی تار پرے بیتی سامی جن نے حلال ہو جنا کہنا محلل بلسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کرنے والا پر اللہ کی لعنت ہو جنہ کے حلال کرے دی دو تر برا اللہ لعنت جا جنہ حلال کل لو تر برا اللہ لعنت محلل بلسن پر حلال کرنے والا پسٹا کی کیو چھانی کہ تو حلال کرے والے سے کہا جنہ مادر سامی جنہ محلل تو بلسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حدیث ابن مسعود یہ حدیث ابن مسعود لعنۃ اللہ محلل محلل یعنی دوسرے کا حق المحلل له پہلا تھا محلل له ادھر دو اس میں مفعول اور ختم دو اس میں فاعل محلل اور دیکھ لو محلل اگر تحلیل کی شرط پر اگر تحلیل کی شرط پر نکاح ہو تو جوز اول کے لیے محلہ جوز اول کے لیے حلال نہ ہوگا کما قال مالک امام مالک بولے حلال ہونا و احمد و اسحاق لا يحلها إلا بنكاح رغبة দ্বিতীয় স্বামী যখন বিবাহ করছে রগবতের সাথে বসছে এই স্ত্রীকে আমি রাখবো কাইম কাসাদা তাহলিলা দিনে কিছু খরচ করে হারাল করে দিব আর কিছু না সাবুন আলিমত যাও জানে যে তার ইটা আলাম ইয়া আলামা আমি স্ত্রী এই কথা জানে বা জানে না জানলেও হারাল দেবে না জানলেও হারাল দেবে যা ভালো ইমা মারে یہی امام اعظم سے بھی ایک روایت ہے امام اعظم سے بھی ایک روایت ہے اور ابو یوسف حمدان محمد رحمۃ اللہ کے قول ہے امام مالک امام ابو یوسف امام محمد یہ حدیث ابن مسعود على رهبه. وقال الشافعي إن شرط التحليل بدون هوا سمجدي بلدائي تمي حرام کر دیتا فان نکاح فاسد نکاح فاسد نکاح ہو جائے وإن لم يشترط فان نکاح صحیح ويحل له امام شافعی رحمت اللہ البلند تحلیل سمائے جنگے کی دیوار سمائے تحلیل ستا لگا نکا سکتا تحلیل ستا لگا لنا نکا سکتا نکا سکتا ہویا دیتیو سمی رہتے دیتے بیتے دیتیو سمی سراب دیتے بیتے سراب دیلے پتن سمجھے میں حلا بیتے امام عظم کی بھی یہ ایک روایت ہے امام اعظم ایک قطع سے امام اعظم کی تیسری روایت تین نمبر لکھن امام اعظم کی تیسری روایت تیسری روایت یہ ہے انہو انشرطا على الجوز الثانی دیتیر سمیز اپنے شرط گستے تی نفسی العقد تی نفسی العقد دیبار سمائے انہو جو দ্বিতীয় স্বামী তাকে বিবাহ করতেছে কেন করতেছে প্রথম স্বামীর জন্য হারাল কাজ জন্য পান নেকাহ সহি হন নেকাহ সহি ভয়াতুল সাত্তু وله أن يمسكها الله وله أن يمسكها ربا شرطا ربا صحيح شرط بات ديتيو سامي تاكي رانشي ديتيو بات فاين طلقها আল্লাহ আব্বলে যদি তালাক দিয়ে দেয় তা আব্বলের জন্য হারা দিয়ে ভয়াকুর নেকাহ মকরুহান তাহরিমান এরকম নেকা মকরু তাহরিম হইবে হারাম হইবে গুণ হইবে ভয়াকুর নেকাহ মকরুহান তাহরিমান لکاونی لعنت حضور لعنت کو چاہیے نیکار بھولے اگر نکاح ثانی فاسد ہو جان اور نکاح ثانی فاسد ہوتا تو محلل نہ فرماتے حضور لعن المحللہ حلال کرنے والا یہ بولتا نا نکاح حلال ہو جائے اور یہ سامی جن حلال تین نصاب امام مالک رحمۃ اللہ بلن ابنا امام صاحب قول صاحب قول دیتیا امام صاحب ملا তাহলে শর্ত লাগলে নেতা হবে না তাহলে শর্ত যদি না লাগে নেতা হবে ও রেখা দিতে পারবে কারণ দিদি দ্বিতীয় স্বামীর জন্য হালাল হতাম হালাল হারাল না হইতো রসুল্লাহ মহাল্লিল বলতেন, বুঝলেন নি? আরে বুঝবো রাখছে নি? আচ্ছা, سلیمان ابن یسار سے مروی ہے، روایت ہے، اس نے کہا ادرکت میں نے پا لیا ہے بضعت عشر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دس سے زائد پر دست کی بشی صحابات تک یعنی پیسے بضعت عشرہ دس سے زائد صحابات کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم او دس کے ہر ایک یقول وہ کہتے ہیں یو قتل مولی، مولی کو موقوف رکھا جائے گا، گیلا کرنے والا کو وقت دیا جائے گا، یعنی کہ علاقت سے تاکہ سمے دوا ہوگی، لیکن الیلاو لوگتن قسم سے معنی میں ہے، وشرعن منع النفس من قربان المنفوحة، قربان المنفوحة أربعة أشهر فصاعدا يوقف يكرم الرجل، مولي ایرا کرنے والا، ایرا کا معنی قسم، قسم کرنے والا، سرعن ہے تو معروض نفس نیز کے نیزیر منع کرا، ان قربان المنکو حتے جا کے نکا کر سے تارکا سے زبرا تار سمجھو کیوں کرا ہر بہت ہر سوری پتو دین نو سجمت پتا عیدن پا سجمت سے دیکھ منعن محققن منعن محققن بالیمین ایرکو منع کرسے دیدار کی تاکید کرسے پسند دار ہے ولا یکون ایمالو فی اقلنا اربعات اکسل سات مس جدی کم ہے دون اربا تین پاس ہوتے سات مس کم ایرا ایرا ہونا پکانا ایلاؤ جاہلیت سناتن و سناتین و اکثر من ذلك فوقت اللہ تعالی وَوَقَّتَ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ اللہ تعالیٰ سمان نجت کرنے سے سائن میں بعدا و بعدا مزید اربعات اشہرین آج سرمٹ کھڑے کرے یقع الطلاق بائنا ایک طرح سے بائن ہوئے گی یہ خلاف لعان ہے خلاف لعان ہے احنام احناف محتاج الى التقدیر اللیان اچھے سے سامنے لیان مدے تقدیر کی ضرورت تو اتنے لیان اتنے تقدیر کی ضرورت کما قال الاحناف ولم يعتج الى تفريق القاضي تفريق القاضي ضرورت ہے كما قال الائمة الثلاثة جرمنا ائمة الثلاثة تفريق ضرورت اصل ائمة بدل ومعنا يوقف المولى مولي جبھی میں دیکھوں ومعنا يوقف المولي عندهم بعد أربعة أشهر سال ما تافر تاکہ کھڑا کرن ہو جائے بعد ان یتی الزوج وإما يطلق فإن أبى فرق الحاكم للحديث وعند العند هو عند الإمام معنى يوقف المولي وقف الله أربعة أشهر لأن الجاهلية لأن إلى الجاهلية كان سنة أو سنتين فإذا انقضت أربعة أشهر بانت بواحدة يوقف المولية مولي في إلى كش في تشتري في سايد ماش في لي تاري فاو كنا نوجه تمجي تشتري كاس رايجانا بل سكي هاي ماي سراسا بلي تو يكي تشتري كي تمي برام برو আমার বুঝি করো যে আমার স্ত্রী আমি রাজা দিয়েছি বলে যদি রুজু না করো তারা দাও তারা কোথায় না হয় রুজু করে না তো হাত উঠাই যে বিচার করে সে রাজি সে তার স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে তারা দেয় যা বলে এই মেয়ে সারা আর আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বলে خدمت شیخ ہے گلے ایک طرف لائے ہوں گے تو یہ قول مولی کیا تھا اللہ تعالیٰ وقت بتائے ہیں خدمت دلے وسط طرف لائے ہیں ایک بڑا آدھا کی بڑا لیانت کرا لیانت بجدے آج میں سراتا بلن لیان ہلے ایک طرف آج میں سراتا بلن لیان ہلے طرف ہوئے ہیں ज्ञान बोले तला बोले ইমাম আবু হানিফা বলেন লেয়ানের পরে স্বামীকে বলবে তুমি তালাক দিয়ে দাও, স্বামী যদি তালাক দিয়ে দেয় তালাক হয়ে দেবে, আর স্বামী যদি তালাক না দেয় তো হাকিম তালাক দিয়ে দেবে। বুঝলেনি? লেয়ানের বলতে আমাদের নজদিক তালাক হয় না, আর ইরাক নজদিক আমাদের নজদিক তালাক হয়ে যায়, আর লেয়ানের মধ্যে আর মেয়ে সারাসান নজদিক তালাক হয়ে যায়, ইরাক নজদিক হয় না। তো ইয়াসাক সালাম তো ফরমানি চাই ইয়াসাক ভাই আদক তো যেটা আতা আসা আমি আসা রসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানে পালিয়া হে নাফসে রায় সাহাবা কো আসাব রসুল্লাহ সাল্লাহ কুল্লু হুম উনকে হর এক ইয়াকুল কাহতে হ্যাঁ ইউ কবল মৌলি মৌলি কো খা কর দিয়া জায়েগা मौली को खड़ा कर दिया जाएगा, खड़ा करके उससे कहा जाएगा तुम्हारे इला करने का क्या मकसद है, अगर बीवी को तलाक देना है तलाक दे दो, अगर रखना है रख लो, अगर वो तलाक को देता नहीं रखता नहीं तो हाकिम तफरी कर दे। हमारे नज़दीक एक चार महीना गुजरने के बाद एक तलाक लाए हो जाए,